Ну, як жа вам, панічок, гасцілася? Пытала бабка Лабановіч. Ой, бабка, добра гасцілася. Было што піты і есты, але прынукі не было, адказаў настаўнік на паляшуцкі лад. У мяне, панічок, капуста ад абеду засталася, можа, вы хлебанулі б крыху? Не, бабка, есці я не хачу. То мусіць вас той паніч добра частаваў. А як жа, бабка, дзякаваць Богу, пачаставаў на славу. Ну то і добра, панічок. Да бабкі хтось прыйшоў, яна зараз жа выйшла ў кухню, а Лабановіч сеў за вучнёўскія шыткі. Перагледзеўшы, палажыў іх на месца і колькі разоў прайшоўся па пакоіку. Усе гэтыя часы ён чуў, што яму як бы чагось не стае. Чаго? Рэч вядома, яму трэба пабачыць панну Ядвісю. Не, это не так, яму проста хочацца пабачыць яе. Якая ж тут патрэба? Хімба ён мае сказаць ёй што? А чаму ж не мае? Ці ж гэта не была праўда, каб ён прыйшоў і сказаў да яе: «Я прыйшоў да цябе, бо хачу бачыць цябе, хачу чуць твой голас, ён гучыць для мяне як вясна, хачу пачуць твой смех, бо ён як промень сонца асвятляе мне душу, я прыйшоў да цябе, бо прывяло мяне сэрца». Ай, не, дудкі, брат, ты гэта не пасмееш сказаць ёй. Так можа сказаць Сухавару, бо ў яго словы не ад сэрца, і ні да чога яны не абавязваюць яго, думаў Лабановіч. Чым меней думаць, тым лепей, проста захацеў пайсці і пайду. Хвіліну ці дзве чакаўшы, Лабановіч хутка перакінуўся на двор пана Падлоўчага цераз невысокі плот, які адгароджваў двор школы ад двара Падлоўчага, і пастукаў у дзверы. Ніхто не ішоў адчыняць. Або не чулі стуку, або не было дома. Ён пастукаў мацней. Зараз жа пачуліся чыесь крокі, дзверы бразнулі і адчыніліся. «Ёсць хто дома?» – спытаў настаўнік служанку пана Падлоўчага. «Пан з панею паехалі ў Хатовічы, дома паненкі і чэсць». «Проша, проша!» – падбегла Габрынька і папрасіла Лабановіча заходзіць далей. Маленькая жвавая смуглявка здавалася вельмі рада гостю. Жывыя і бойкія вочкі так і свяціліся радасцю. «Калі ласка, проша да пакоя!» Габрынька ўзяла лямпу і павела госця ў прасторны пакой. «Сядайце, калі ласка!» «Я, можа, не ў час зайшоў да вас і пашкодзіў вам у рабоце?» – запытаўся Лабановіч. «Барані Божа, яка ж у нас работа? Вы так рэдка да нас заходзіце, што маю права часамі спыніць вашу работу, асабліва калі яна непрыемная. Работы, пане настаўніку, ніколі не пераробіш». «О-о-о, это праўда! Ці не можна ведаць, якая праўда?» Вясёлым маладым голасам прамовіла панна Ядвіся, падыходзячы да настаўніка. «Добры вечар, пане Лабановіч». Ядвіся падала руку, скінула на настаўніка свае чыстыя цёмныя вочы і затрымала на ім свой погляд, як бы штось чытаючы на яго твары. «Што ж гэта вас не відаць нідзе?» – прамовіла она. «І да нас не заходзіце? Каб я да вас часта заходзіў, то, напэўна, не заўважыў бы, як вы пахарашэлі», – смеючыся адказаў Лабановіч. Ядвіся на міг апусціла вочы. «Цяпер я вас разумею», – сказала яна. «Вы чакалі, покі я не пахарашэю, бо такою, ну, якою вы сустрэлі мяне першыя разы? Вам непрыемна было бачыць, правда? А панна Габрыня за гэты час пастарэла», не адказваючы на пытанню панны Ядвісі, сказаў Лабановіч. «Ну што гэта вы? Як бы раней намовіліся», – запратэставала маленькая Габрынька. «І татка называе мяне старэнькую, і вы тое самае кажаце». «А вы мне не адказалі», – стаяла на сваім Ядвісе. «Я ад вас не адступлюся, покі не адкажаце». «Ну, то ў такім разе я ніколі не адкажу вам. Бо мне вельмі будзе цяжка, калі вы адступіцеся ад мяне. Ядвіся прыкінулася ўсерджана і нецярпліва тупнула. З вамі ніяк нельга да праўды дайсці. А вы жа, я адступлюся, хачу паглядзець, як вам будзе цяжка. Пана Ядвіся адышлася і села на канапку. Лабановіч перайшоў цёмны куток пакоя. «Куды ж вы схаваліся?» – спыталася Габрынька. «Я не хачу, каб ваша сестра бачыла, як мне цяжка». Паненкі заліліся вясёлым смехам. Панна Ядвіся зняла з лямпы абажур і падышла да Лабановіча. «Пакажыце, як вам цяжка?» «А цяпер мне зусім лёгка», – смяяўся Лабановіч. «У вас 7 пятніц на тыдні», – сказала Ядвіся і папрасіла яго бліжэй да лямпы. Настаўнікі паненкі селі каля стала. «Дзе ж вы былі і каго вы бачылі за гэты час, пакі мы тут старэлі і харашэлі?» – не вытрымала панна Ядвіся, каб не засмяяцца. Лабановіч пазіраў на яе вясёлы і дапраўды пахарашэўшы твар на гэтыя тонкія прыгожа скругленыя бровы. Яму было прыемна у кампаніі гэтых дзвюх мілых дзяўчынак. «Перш-наперш прашу прабачэння, што не перадаў вам паклонаў ад Сухаварава і Турсевіча». «Ну, як жыве пан Турсевіч?» «А чаму вы наперад не запыталіся, як жыве Сухавараў?» — запытаў Лабановіч і бачліва паглядзеў на Ядвісю. Ядвіся і Габрыня пераглянуліся, усміхнуўшыся, як відаць, у іх была гутарка аб Сухаварове, яны знайшлі у ім нешта такое, з чаго цяпер смяяліся. «Вы не чулі, як пан Сухаваров грае на гітары?» — спытала Габрыня, не вытрымала і залілася смехам. Ядвіся стрымлівалася, паглядаючы на настаўніка. А потым яна засмяялася, ды так заразліва, што і Лабановіч смяяўся, гледзячы на іх. Нават малы Чэс, які ўвесь час моўчкі сядзеў каля печы, мусіў смяяцца. «Калі дазволіце, я скажу прычыну вашага смеху». Сёстры адразу перасталі смяяцца. «Ну, скажыце!» – разам прамовілі яны. «У вас была гутарка аб Сухаварове, вы зацікавіліся, які выгляд мелі б губы пана Сухаварова ў той час, калі б ён граў на гітары і сам падпяваў бы». Ядвіся апусціла галаву. Зірнуўшы на Габрыньку, яна не магла ўтрымацца ад смеху і дала яму поўную волю. Лабановіч дагадаўся, што правільна зразумеў прычыну іх смеху. «Што, праўда?» «Вы не аматар адгадваць», – адказала Ядвісе. «Всё гэта вы самі выдумалі. Пана Габрыня, напэўна, скажа праўду». Габрыня зірнула на Лабановіча, потым на Ядвісю. Дзяўчаты зноў засмяяліся. «Вы праўдзівы ці не?» – нечакана запытала настаўніка Ядвіся. «Чаму вы так пытаецеся?» – здзівіўся крыху Лабановіч, пазіраючы ёй вочы. «Проста мне цікава ведаць. Як бы я вам не адказаў, все роўна вы не паверыце. А чаму вы думаеце, што я вам не паверу? Каб вы мне паверылі, то, я думаю, вы не пыталіся б у мяне аб праўдзівасці. Але вы не ведаеце, ці веру я вам, ці не. Не ведаеце, ці лічу вас праўдзівым. Мне просто хочацца ад вас пачуць, як вы думаеце пра сябе». «Значыць, вы самі пра мяне ўжо думалі?» — усміхнуўшыся, запытаў настаўнік. Ядвіся крыху замяшалася, і ледзь прыметны румянец выступіў на яе шчоках. «Калі вы спаткаеце чалавека, дык не можаце аб ім не падумаць?» — сур'ёзна прамовіла яна. Лабановіч на хвіліну задумаўся. «Прызнацца, я ніколі не цікавіўся гэтым пытаннем. Тут, на Палессі, дзе людзей сустракаеш мала, Можа, і задумаешся над кожным чалавекам, які не перайдзе перад тваімі вачамі. Але ў горадзе, дзе не паспяваеш больш-менш стала заўважыць твар кожнага стрэчнага, я думаю, што гэта проста немагчыма. Можа, дзе ў мазгах гэты працэс выяўляецца, але у нашай свядомасці ён дапраўды не адбіваецца. Я ў гарадах не была, адказала панна Ядвіся, крыху нахмурыўшыся. Ах, Ядвіська, што ж гэта мы? Я не падзякавалі пану настаўніку за кнігі. Ой, выбачайце, я і забылася. Вельмі дзякую вам, прамовіла Ядвіся. А вы прачыталі іх? Даўно прачыталі, адказалі дзяўчаты. Я яшчэ прынясу, калі кнігі вам спадабаліся. Служанка прынесла самавар, селі піць чай. Ну, а як жа спадабаліся вам кнігі? Пытаў Лабановіч паненак за чаем. Вельмі цікавыя кнігі, сказала Габрынька. Мы іх чыталі цэлымі вечарамі. Ці гэта ўсё была праўда, што там напісана? Спытала Ядвіся. Кожнае самае праўдзівае апавяданне, разумеецца, не ёсць фатаграфія. Але ў яго аснове ляжыць праўда. І кожная звычайная з'ява жыцця, калі ахінуць яе ў прыгожую форму і асвятліць больш-менш яскрава тым ці іншым светапоглядам, і пры гэтым яшчэ вызначыць тыя часта непрыметныя пружыны выяўлення нашай душы, што звычайна не ўлоўліваюцца нашым вокам, можа быць тэмаю для вельмі цікавага апавядання. Хоць бы ўзяць для прыкладу вас. Можна было, каб знайшоўся такі, разумеецца, мастак, цікава напісаць, як у глухім палесці гадаваліся і раслі дзве красуні сястры. Гэтыя дзяўчаткі хочуць вырвацца на шырокі прастор жыцця, бо іх забівае і губіць гнілое паветра палескіх балот і гразь розных падонкаў культуры. Вось вам аснова апавядання, драмы і чаго хочаце. А ўжо справа самога пісьменніка дадаць тыя ці іншыя завязкі, узяць той ці другі тон, гледзячы па яго здольнасці. Для яго тут расчыняюцца шырокія магчымасці. Хоць бы вы ўжо не смяяліся з нас, пані Лабановіч, адказала панна Ядвіся. Лабановіч звернув увагу, што ён закрануў нейкія балючыя струны ў Ядвісі. А вы ўзялі б ды і напісалі аповесць аб дзвюх сёстрах, сказала Габрыня. Напісалі б, што ў іх быў стары сабака негрусь, у якога заўсёды цяклі з роту сліні. Габрыня не магла гаварыць далей за смеху. Гэты смех перайшоў на Ядвісю і Лабановіча, бо негрусь лічыў сваёй патрэбай заўсёды пабрахаць на яго і наогул быў смешнаю псінаю. «На я вам чагось не сказала», – гаварыла Ядвіся на развітанне настаўніку. «Ну, скажыць?» «Не, скажу другім разам», –